moni lo boko na lita mama ngai mo balio na jali sima na yo yebisa ngai pasi nini chéri oko mona kao na kosali sa yo longola lo boko na lita mama Eko pesa kao, ngai mawa mingyo Bebongi oye pisa ngai shiri Nyosu elingi oye, elingi ngaha Najali sewa yo mama Na banzuki.